أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, geçen derslerimizde yeryüzünün en büyük emanetinin Allah-u Teala'nın göklere, yeryüzüne, yeryüzünün de en görkemli dağlarına arz ettiği ve hiçbirisinin üzerine alamadığı bir emanetten, ne dağların, ne dünyanın, ne de semavatın, yani göklerin üzerlerine alamadıkları bir emanetten bahsediyorduk. Bu emaneti doğrudan doğruya insan dediğimiz varlığın üzerine aldığını ayet-i ilahiye ile ve hamelehel insan, hamele yahmilu hamlün hamilün hamal kelimelerinde anlatmaya çalışmıştım. Bu emaneti sadece yeryüzünde, gökyüzünde, bütün gezegenlerin, galaksilerin içerisinde ismine insan dediğimiz, Kur'an'da çokça izah edilen, tarif edilen, tavsif edilen insan bu emaneti üzerine aldı. Ve hamelehel insan, bu emanet insanın sırtına verildi. Bu emanetin ne olduğu hakkında tabii çok yoğun tefsirler, izahlar, açıklamalar var. Biz ortalamasını, yani hemen hemen bütün tefsirlerin ortaklaşa belirttiği hususu arz etmeye çalışmıştım. O da Kur'an-ı Mübin, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Hakim. Kur'an, Allah-u Teala'nın yeryüzünde varlığını, birliğini, hükmünü, hikmetini, ilmini, kelamını, kudretini ifade eden yegane vesika. Yegane vesika. Ve Kur'an her şeyden önce ve herkesten önce Allah-u Azimüşşan'ı tanıtmakla görevli. Kur'an'ın bir görevi var. Kur'an'ın bir vazifesi var. Evvela her şeyden önce bu kitabın sahibi olan Allahu Teala'yı tanıtmaya çalışıyor. Allah'ı tanıtmak. Kur'an'ın vazifesi Allah'ı tanıtmak. Müslümanların yani insanların da vazifesi Allah'ı tanımak. Allah'ı tanımanın da yegane kaynağı, menbaı, çaresi, çözümü Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi okuyup, anlayıp ahkamıyla amel etmekten geçiyor. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, Allah'ı bilmedi. Kim ki Kur'an'ı tanımadı, Allah'ı tanımadı. Çünkü Kur'an'dan daha önde, Kur'an'dan daha mükemmel, Kur'an'dan daha doğru, isabetli, Allah'ı tanıtan başka bir kaynak olamaz. Kur'an'ın önüne hiçbir şey geçemez. O bakımdan çok mühim. Üzerinde en çok konuşulması gereken konu bu. Bugünkü dünya Müslümanlarının içinde bulunduğu sıkıntıların sebebi de bu. Farkındaysanız gerek tarihte gerekse şimdilerde Kur'an'la bütünleştikçe Cenab-ı Hak bu emaneti taşımaktan çekinen, sakınan, korkan gökleri ve yeryüzünü ve dağları, mahlukları, mevcutları, maddeleri, eşyaları Müslümanın emrine vermiş. Kur'an'la bütünleşirseniz Allah'ın kesin vaadi var. Kur'an'la bütünleşirseniz yeryüzünü sizin emrinize verecek. Kur'an'dan ayrılırsanız yeryüzünün ezileni siz olacaksınız. Yeryüzünün sürüneni siz olacaksınız. Yeryüzünden sürülen siz olacaksınız. Demek ki Müslümanların yegane çaresi Kur'an'da bütünleşiyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hiç başka bir tarafa bakmaya gerek yok. Şimdi bir takım kardeşlerimiz çıkmış, efendim artık bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı, Mehdi'yi bekliyoruz diyor. Mehdi bekliyor. Mehdi. Kimisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ı bekliyor. Fesübhanallah. Biraz sonra bunların açıklamasını yapacağım. Kimisi bir başka bir şeye umudunu bağlamış. Kimisi daha değişik merkezlere, daha değişik senetlere kendisini veya umudunu veya yüreğini veya kalbini bağlamış. Bunların üzerinde bütün dünya Müslümanlarının evvela bu konuda bir araştırmaya, bir sorgulamaya girmesi lazım. Önümüzde 1400 yıldan beri Allahu Teala'nın nazil Habibine, Resulüne Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin kalbi pakine indirdiği, gönderdiği Hazreti Kur'an, Allah'ın Sure-i Yasin'in başında üzerine yemin ettiği Kur'an, üzerine yemin ettiği Yasin, devam edin, vel Kur'anil Hakim, Kur'an-ı Hakim'e yemin ederim ki, Allah diyor Celle Celaluhu, vel Kur'ani, Kur'an'a yemin ederim. El Hakim, hikmetli, hiçbir devirde, asırda, zamanda, çağda hikmetinin, hükmünün bozulmasına, aksinin olmasına, tersinin olmasına imkan olmayan hikmet, hakim, hükümlerle dolu, hikmetlerle dolu Kur'an-ı Hakim. Bugün alemi İslam'ın çektiği sıkıntıların, her türlü maddi ve manevi sefaletin, zaruretin, belanın temelinde Allah'ın yemin ettiği kelamının, kitabının ne kadar anlaşıldığı veya anlaşılmadığı, ne kadar yaşandığı veya yaşanmadığı gibi konular başta yer alıyor. Eğer ileride Müslümanlar canlanacaklarsa, şahlanacaklarsa, birleşmek nasip olacaksa, yine bunun tek kaynağı, siz söyleyin ne olacak? Yine Kur'an olacak. Bundan başka senet, bundan başka kaynak, bundan başka merkez, bundan başka eksen yok. Müslümanların ekseni, yani etrafında döndükleri şey Kur'an'dır. Hemen şu suali sorarak meseleye girelim. Müslümanlar. Demin dedim ki bir kısım Müslüman kardeşlerimiz oturmuşlar dergahlarında, tezgahlarında, evlerinde, köylerinde Mehdi'yi bekliyorlar. Bir kısmı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten yere inmesini bekliyor. Bir kısım şunu, bir kısım bunu. Şöyle meseleye bakalım. Meseleye şöyle bakalım. Allah-u Teala son peygamber olarak en mükemmel, en mükerrem, en mücehhez, son olarak yeryüzüne gönderdiği peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Amenna. Hatemün nebiyyin. Hatem son demek. Hatim. Hatim demek işin sonuna gelmek. Hatim kelimesini biliyorsunuz. Yani peygamberlerin sonunu getiren Hazreti Habibullah olduğu için ona da Hatemün Nebiyyin, peygamberlerin sonunu getirmiş. Daha yok. Böylece iman etmişiz. Bir an için tekrar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya tekrar peygamber olarak geleceğini düşünelim. Olmaz ya. Olmaz ya. Bir an için olacağını düşünelim. Bir meseleyi anlatmak için söylüyorum. Kainata Hazreti Muhammed Mustafa'dan daha büyük bir varlık gelmedi. Ondan daha büyük insan gelmedi. Ondan daha büyük kurtarıcı gelmedi. Ondan daha büyük beşir, nezir gelmedi. Tekrar dünyaya gelse, Hazreti Muhammed Mustafa gelmiş. Koşun, koşun, koşun. Böyle düşünelim. Ne olacak? Amerika'sı, Asya'sı, Avrupa'sı, Afrika'sı koşacak. Arayacak, soracak, gelecek, etrafına toplanacak. Ne isteyeceksiniz? Bu insanlar Hazreti Muhammed Mustafa'dan ne isteyecekler kardeşim? Oturup düşünelim şurada iki dakika. Siz söyleyin, peygamberden ne istenir? Mucize. Peygamberden istenecek birinci şey mucizedir. Mucize. Arapça bir kelime. Mucize istemek peygamberlerin sünnetidir, Allah'ın kanunudur. Onun için bir kimsenin peygamber olduğunu neyle ispat edecektir, siz söyleyin? Mucize ile. Her peygamber mucize, mutlaka mucize göstermiştir. Peygamberlerin mucize göstermesi şarttır, farzdır. üzerlerine vaciptir. Başka türlü Allah'tan gelen bir nebi olduğunu ortaya koyması mümkün değil. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam'dan da Amerikalılar, Avrupalılar, Asyalılar, Afrikalılar, Türkiyeliler, İstanbullular neyse mucize isteyecekler. Madem peygamber olarak geldin bu asırda, bu çağda, bu devirde, hadi bakalım bizim önümüze bir mucize koy deseler, deseydiler, Allah'ın Resulü, Habibi bu insanların önüne mucize olarak soruyorum size neyi koyacaklardı? Sesiniz çıkmadı. Kur'an-ı Kerim'i koyacak. Ne bekliyorsunuz başka? Allah Resulü'nün Kur'an'dan daha büyük mucizesi yok ki. Hazreti İsa da gelse Kur'an'a yapışacak. Hazreti Mehdi de gelse Kur'an'a yapışacak. Hazreti Muhammed Mustafa da gelse tekrar Kur'an'ı ortaya koyacak. Kur'an zaten ortada. Kur'an zaten önümüzde, elimizde, evimizde. Şimdi Kur'an'ın karşısından neyiz ki o zaman ne olacağız? İsa gelse ne olur, Mehdi gelse ne olur? Kur'an zaten gelmiş. Efendiler, kendimizi kandırmayalım. Allah'ın kainatın kainata, belki ileride gezegenlere giriş geliş başladığı zaman Mars gezegenine, Satürn gezegenine, Uranüs gezegenine, Neptün gezegenine insanlar gitmeye başladığı zaman da yine bütün gezegenlerin ve kainatın peygamberi kim olacaksa söyleyin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ olan Muhammed Mustafa olacak. Değişmeyecek ki. Ne kadar genişlerse genişlesin kainat. Bir tek peygamber var. En son ve en mükemmel gelmiş. Onun da en mükemmel, sönmeyen, solmayan, bitmeyen bir tek mucizesi var. Kur'an-ı Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Şimdi Mehdi de gelse Kur'an'dan başka eline alacağı bir şey yoksa, Hazreti İsa da gelse Kur'an'dan başka eline alacağı bir şey yoksa, o zaman oturup şunu veya bunu beklemenin bir manası, bir anlamı kalıyor mu, kalmıyor mu? Kalmıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim burada. Zaten Kur'an'a muhatabız. Zaten Kur'an'la mükellefiz. Neyi bekliyorsunuz? Mehdi beni ne alakadar eder? Hazreti İsa bizi ne alakadar eder? Kainatın sultanı gelmiş, Kur'an'ı getirmiş, mucizeyi koymuş, önünde, elinde, işte okuyorsun, bakıyorsun. Şimdi Kur'an'la ne yapıyorsun ki o zaman ne yapacaksın? Kur'an sana bakıyor, sen Kur'an'a bakıyorsun. O seni anlamıyor, sen onu anlamıyorsun. Müslümanların derdi buradadır. Müslümanların meselesi Mehdi meselesi değildir. Müslümanların meselesi Hazreti İsa gelecek mi gelmez, hiç alakadar etmez bizi. Müslümanların meselesi Kur'an-ı Kerim meselesidir. Kur'an'ı anlıyorsanız, yaşıyorsanız varsınız, yoksa yoksunuz. Bu kadar basit mesele. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yeryüzündeki ulemayı da, alimleri, velileri, şehitleri, salihleri, sıddıkları, ne kadar insan varsa hepsini Kur'an'a göre yargılayacak, Kur'an'a göre sorgulayacaktır. Yani Allah-u Teala insanları Mehdi'ye göre mi sorgulayacak mahşerde, ne dersiniz? Mehdi'ye göre mi? Vallahi hayır. Allah-u Teala insanları Hazreti İsa'ya göre mi sorgulayacak, yargılayacak? Hayır. Hazreti Allah Celle Celle insanları Abdülkadir Geylani'ye göre mi sorgulayacak? Soruyorum, siz söyleyin. Hayır. Hazreti Allah insanları Nakşibendi'ye göre mi sorgulayacak? Hayır. Falan efendiye, falan şeyha göre mi? Hayır. O zaman siz söyleyin, neye göre sorgulayacak? Mesele bitmiştir. Bizim meselemiz tarikat meselesi de değildir. Kur'an meselesidir. Kur'an yoksa tarikat da yoktur. Kur'an yoksa şeriat da yoktur. Kur'an yoksa İslam da yoktur. Kur'an yoksa hayat yoktur. Hepsinin kaynağı Kur'an. Ne tarikatı? Ne şeyhi ya? O da senin gibi, benim gibi, herkes gibi Kur'an'a göre sorgulanacak. Kur'an'a göre yargılanacak. Mahşerde hesap verecek. Yanlış yerlere bağlanmayalım. Yanlış yerlerden fetva almayalım, aldanmayalım, aldatılmayalım diye bunu söylüyorum. Adam diyor ki hocam yok diyor, ben falan efendiye bağlandım, benim makamım cennettir diyor. Ya nerede böyle yazıyor, hangi kitap yazıyor ya? Ben falan efendi hazretleriyle bağlıyım hocam diyor, Allah bana soru sormayacak diyor. Fesübhanallah. Nereden aldın bu senedi sen ya? Aman ya Rabbi, aklımız hayalimiz almıyor. Öyle sapıklıklar almış başını gidiyor ki. Öyle yanlışlar, yanlışlıklar almış başını gidiyor ki. Alemi İslam farkındaysanız her gün biraz daha yutuluyor, uyutuluyor, yutuluyor, uyutuluyor. Göklere hükmeden Müslümanlar olması lazım. Yeryüzüne hükmeden Müslüman olması lazım. Yeryüzünün en büyük sanayi tesisleri vallahi Müslümanların olması lazım. Yeryüzünde insanlar adaleti, fazileti Müslümanlardan öğrenmesi lazım. Yeryüzündeki insanlar doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti, şefkati Müslümanlardan öğrenmesi lazım. Fakat tam aksine. 1,5 milyar Müslüman var yeryüzünde, 1,5 gram ağırlık tutmuyor. Dünya siyasetinde, dünya sanayi nizamında, üretimde, üretim dediğimiz bir alem var, üretiyor, adam mal üretiyor, eşya, fikir üretiyor, beynini çalıştırıyor, hayatın her sahasına makina, motor, malzeme, madde, eşya, hayat, kolaylık, teknik, fen üretiyor. Yeryüzünde Müslümanın fende, fizikte, kimyada, matematikte, üretimde, sanayide 1 gram ağırlığı yok. Böyle Müslümanlık olur mu? Bu nereden kaynaklanıyor? Yeryüzünün insanları doğruluğu, dürüstlüğü, samimiyeti, sadakati, sükuneti, saadeti Müslümanlardan öğrenmesi lazım diyoruz. Kur'an öyle söylüyor. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Müslümanların modeli ahlakta, fazilette, dürüstlükte, doğrulukta, çalışmakta, her konuda adalette, fazilette Müslümanların numunesi Hazreti Muhammed Mustafa olmayacak mı? Amenna. Ona ümmet olan Müslümanlar da bütün dünya insanlarının numunesi olacaklar. İşin aslı bu. Kur'an'ın ortaya koyduğu hüküm bu. Bir de gelin görün ki, bir de gelin bakın ki, hiç böyle bir tablo var mı dünyada? Bunu tabii düşünmek ve bunun sebeplerini araştırmak lazım. Neden bugün Müslüman Müslümana itimat edemiyor? Bakın bugün en büyük problem Türkiye'de ve bütün dünyada, Müslümanlar için söylüyorum, bizim başkasıyla bir işimiz yok. En büyük problemimiz güven problemi, güven, güven, güvenmek. Arapçası itimat, itimat, güvenmek. İtimat. Güvensizlik bunalımı yaşıyoruz. Baba evladına güvenemiyor, evlat babasına güvenemiyor. Amir memura güvenemiyor, memur amire güvenemiyor. Millet devlete güvenemiyor, devlet millete güvenemiyor. Öyle mi değil mi? Ben hayali şey söylemiyorum. Adam karısına güvenemiyor, karısı kocasına güvenemiyor. Talebe hocasına, hoca talebesine. Türkiye nereden bakarsanız bakın bir güvensizlik problemi yaşıyor. Bunalımın esas merkezi budur. Güvensizlik. Birbirine güvenemeyen insanlar şirket kurabilir mi, kuramaz mı soruyorum. Kuramaz. Dünyada şirketleşemeyen en perişan millet Türk milletidir. Japonya'ya gidin, bütün insanlar şirketleşmiş. Şirketler holdingleşmiş. Holdingler daha da ileri giderek kartelleşmiş vesaire. Ortaklaşma, buna korporasyon diyorlar. Şirketleşmek, ortak, ortak, ortak. Her şeyi ortaklaşarak yapıyorlar. Bizde iki tane kardeş bu sene şirket kuruyor, önümüzdeki sene birbirine düşman olup ayrılıyorlar. Niye şirketleşme yok? Niye varlığınızı ortaklaşa, niye paranızı, servetinizi, sermayenizi bir araya getirip şirket kuramıyorsunuz? İtimat yok, güven yok, güven, güven, güven. Halbuki İslam'ın birinci maddesi güvenmek. Aman ya Rabbi, ne olacak bu iş? Nereye varacak bu felaket? Ve her zaman söylediğimiz gibi bir gayrimüslim bir insan diyelim, Alman, Fransız, İtalyan veya bir Hollandalı iş yapıyorsunuz diyelim. Bir Almanla iş yapıyorsunuz, Alman iş adamı. Nitekim bizim şu sitemizde bu konular gayet yakından takip ediliyor. Fransız iş adamıyla iş yapıyorsunuz, malınızı teslim ediyorsunuz, teslim ettiğiniz mala mukabil Fransız size çek veriyor, çek. O çeki Fransızın elinden alırken soruyorum, hiçbir Müslümanın aklına acaba bu çekin karşılığı var mı yok mu, beni aldatır mı aldatmaz mı diye Fransızdan alırken şüphe ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Vallahi etmiyorsunuz. Çünkü Fransız, gayrimüslim. Almandan alırken şüphe etmiyorsunuz. İtalyandan alırken şüphe etmiyorsunuz. Ama sakallı 10 kere hacca gitmiş bir hacı, iş adamı hacıdan, iş adamı Müslüman sanayiciden çek alırken şüphe ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Soruyorum. Oldu mu şimdi? Gavur Müslümanın makamına gelmiş adeta, Müslüman da onun durumuna düşmüş. İtimat meselesi. Yani bugün gayrimüslim dediğimiz insanlar Müslümanın olması gerektiği yerde duruyor. Güveni sağlamış ama. Avrupa bir mal üretirse inanıyorsun ki hakkını vermiştir. Kalitesi yerindedir, kontrolü yerindedir, mükemmeldir diyorsun. Bir Müslümanın ürettiği mala niye bu gözle bakamıyorsun? Çünkü hakkını vermemiş. Halbuki hakkını vermek Müslümana yakışır. Çünkü Allah'ın bir adı da haktır. Cenab-ı Hak diyorsunuz. Hani hak? Bu nereden kaynaklanıyor? Müslümanlar, kardeşlerim, değerli insanlar, duyarlı insanlar, temiz insanlar, abdestli insanlar, bu nereden kaynaklanıyor? Oraya temas edeyim. Vakit hayli hızlandı. Zaman problemimiz çok, vakit problemimiz çok. Bir türlü gönül hoşluğuyla ders yapma lezzetine ulaşamıyoruz. Aslında kürsüde ders yapmak lezzettir. Ama cemaatin bir saat evvel camide toplanamaması, en az bir saat kala camide yerini alamamış olması, bu vaaz ederken alacağımız lezzeti zıkkıma çeviriyor. Tam zıkkındır yani. Hiçbir şey anlamıyoruz. Konuyu ısıtıncaya kadar ezana 10 dakika kalıyor. Konuyu ya bir yemek bile ısıtılmadan yenmez ya. Bir sporcu bile spora başlamadan evvel, bir futbolcu evvela hangi hareketler yapar siz söyleyin. Isınma. Isınma hareketleri yapacağım. Ben de kürsüde dersi ısıtana kadar ezana 10 dakika kalıyor. Ne konuşacağım? İşte cemaatin camilere, kürsülere, vaazlara bu ilgisizliği, bu alakasızlığı, bu geç gelmesi vaizlik kürsüsü müezziyi kaldırılır da Ankara'dan bir kişi konuşur 70 bin cami dinlerse vallahi şaşmayın. Sebebi sizsiniz. Sebebi sizsiniz. Allah-u Teala yeniden Kur'an'a dönmeyi, Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'ı yaşamayı, Kur'an'la yaşamayı ümmet-i Muhammed'e tekrar nasip eylesin. Tekrar. Büyük bir facia. Nereden kaynaklan dedim. Kur'an-ı Kerim'i açınız, bakın açıyorum. Fatiha suresi çıktı karşımıza. Fatiha suresi 7 ayettir. Hemen arkasında Bakare suresi geliyor. Kur'an'ın en uzun suresi. Kur'an'da Bakare'den daha uzun sure var mı soruyorum. Yoktur. 286 ayet. 286 ayet. Birinci ayet şifre. Şifre. Yahut askerde hani nöbetçilere bir şey dağıtılır gece. Nedir? Parola. Bakara suresinin başında parola var. Parola veya şifre. Şifreyi ancak sahibi bilir. Bir de onun dostları bilir. Elif, la, mim. Şifre. Parola. Yalnız Allah ve onun Resulü Muhammed Mustafa bilir. Bunu kimseye söylemiş değil. Zaten mükellef de değil. Onu geçiyoruz. Elif, la, mim. Hemen arkasından dikkatinizi rica ediyorum. Zalikel kitabu. Kitap nedir biliyorsunuz. Zalike şu demek. Arapçada elinizi uzattığınız zaman dokunacağınız kadar yakında bir şey varsa ona zalike. Ha şu. Böyle eliniz değil şu. Yakın mesafeyi işaret ediyor. İsmi işarettir. Zalikel kitab. İşte şu elimizde ve önümüzde bulunan kitap ki Allah'ın kitabıdır. Nasıl bir kitap? La reybe fihi. Arapça reyb, re, ye ve be harfinden, üç tane harften meydana gelmiş, reybün bir kelime olmuş. Türkçesi şüphe. Türkçesi şüphe veya daha açıkçası kuşku. Hani kuşku diyorlar. Şüphe, kuşku, tereddüt. Zalikel kitabu, şu kitap, şu Kur'an-ı Kerim, la reybe fihi. Onun Allah'ın kitabı olduğunda la reybe ne demek siz söyleyin? Şüphe yoktur. Lam elif yok demek. Lam elif. Bir kelimenin başına Arapçada lam elif gelirse onun manası yok anlamına gelir. Mesela la ilahe ne demek? La ilahe. İlah yoktur. La ilahe ilah yoktur. İllallah Allah vardır. Allah olan yerde ilah olmaz. Yani lam elif ortadan kaldırıyor onu. La reybe şüphe yoktur. Şüpheyi kaldırıyor. Ne de şüphe yoktur? Kur'an'ın Allah'ın kitabı kelamı olduğunda. Hiç şüphe yok. Bunun ispatı tarihtir. Kur'an-ı Mübin nazil olduğu günden bugüne kadar 1400 küsur sene geçtiği halde bütün dünyanın inkarcıları, ateistleri, komünistleri, papazları, patrikleri, ruhbanları, düşmanları ne yapmışlarsa yapmışlar. Ama Kur'an'ın bir ayetine, bir kelimesine, bir harfine, bir noktasına müdahale edebilmişler mi, edememişler mi soruyorum. Vallahi edememişler. Bu neyi ispatlar? Bu neyi ispatlıyor? Allah'ın kitabı olduğunu. Mesela bu kadar basit. Avrupalı papazlar, patrikler, keşişler, kardinaller, kilisenin mahzenlerinde, yer altında, yer üstünde Kur'an'ı çürütmek için acaba çelişki var mı? Bir ayet öbür ayete karşı mı? Zıt mı? Bozukluk var mı? Terslik var mı? Yanlışlık var mı? Çelişki, çatışma var mı? Dedikleri çıkıyor mu? Çıkmıyor mu diye delik deşik, ayet ayet, kelime kelime araştırdıkları halde bugüne kadar Kur'an'ın haber verdiği hiçbir şeyde aksilik duydunuz mu, duymadınız mı? Vallahi olmamıştır. Hangi hükmüne bakarsanız bakın. İçki haramdır demiş, bütün dünya içkiden kan ağlıyor. Faiz beladır demiş, dünya faizden kan ağlıyor. Zina felakettir demiş, yuvalar sönüyor, memleketler yıkılıyor. Kumar kötüdür demiş de meydanda. Ne demişse. Birbirini çekiştirmeyin, gıybet etmeyin demiş, toplum ahlakını ve güvenini kaybetti. Kimsenin kimseye güvenmemesinin temelinde insan haklarının ihlalinden başka bir şey yok. Evet. La reybe fihi. Kur'an'ın Allah'ın kelamı, kitabı olduğunda şüphe yoktur. Kur'an-ı Kerim bu tabiri, bu kelimeyi bakın Kur'an'da not ettim kağıdıma. Aynı kelimeyi bakınız bir başka konuda kullanıyor. Hemen okuyayım. Rabbena inneke camiun nasi liyevmin la reybe fihi. Ali İmran'ın 9. ayeti. Ali İmran suresi. Rabbena inneke, ey Rabbimiz muhakkak ki sen, inneke, camiun nasi, insanları toplayacaksın. Arapça cema'a, yecme'u, cem'an toplamak demek. Cem'an, toplu, toplamak. Onun için şimdi içinde bulunduğumuz şu mekana, şu binaya ne diyoruz siz söyleyin. Cami toplamış bizi. Cema'a, yecme'u, cem'an. Topladığı için camiye, buraya cami denmiş. Arapça bir kelime cami. İnneke camiun nasi, insanları toplayacaksın. Nereye? Li yevmin, bir gün gelecek. Arapça yevm gün demek, yevm. Yevmiye, yevmiye kelimesini içinizde bilmeyen yok. Yevm kelimesinden yevmiye, gündelik, yevmiyecidirler. Li yevmin, öyle bir günde toplayacaksın ki insanların tamamının toplanacağı yere ne deniyor siz söyleyin? Mahşer. Haşir, arada o da toplanmak anlamına gelir. Haşir. Mahşere toplayacaksın. O öyle bir gün var. Nasıl bir gün bu? La reybe fihi. Ne demek? Kur'an-ı Kerim hakkında bunu kullanmıştı Kur'an. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Bakın aynı kalıbı, aynı kelimeyi Cenab-ı Hak kıyamet günü, mahşer günü için لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Onda da hiç şüphe yok diyor. Yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunda nasıl şüphe yoksa, kıyametin kopacağında, bütün insanların mahşer meydanına toplanacağında siz söyleyin, şüphe yoktur. Aynen Kur'an gibi. Ahiretten şüphesi olan Kur'an'dan şüphesi var. Kur'an'dan şüphesi olanın ahiretten şüphesi var. Çok ilginç bir hadise bu. Bakın la reybe fihi kalıbı bir Kur'an-ı Kerim hakkında bir de kıyamet hakkında Cenab-ı Hak kullanmış. Şüphe yok. Öldükten sonra dirilmek hususunda şüphe olmadığının en büyük alameti nedir? Öldükten sonra dirilmek hususunda hiç şüphe yok diyoruz. Mahşer hiç şüphe yok. Kıyamet hiç şüphe yok. Ahiret hiç şüphe yok. Bunun bir numaralı işareti, delaleti, delili, ispatı nedir? Hemen söyleyelim ki ölüm, ölüm, ölüm. Ölüm üzerinde bir insanın öleceği hakkında şüphe var mı yok mu soruyorum. Her insanın öleceği hususu şüpheli mi değil mi? Öleceği şüpheli mi? Şüphesiz mutlaka ölecek. Hiç şüphe yok. Her zaman söylüyorum. Şurada toplandınız Allah razı olsun. Müslüman sıfatıyla toplandınız. Büyük bir ihtimalle söylüyorum. 100 sene evvel, şimdi 1997, 1887 yılında, yani 100 sene evvel hiçbiriniz bu dünyada var mıydınız, yok muydunuz soruyorum. Hiçbiriniz var mıydınız 100 sene evvel? Yoktunuz. 100 sene sonra hiçbiriniz dünyada kalacak mısınız? Yine yoksunuz. Hiç şey var mı bunda? O zaman neyin kavgasını veriyorsun kardeşim? Atölyeci, patron, general, başkan, cumhurbaşkanı neyin mücadelesini veriyorsunuz? Rabbena inneke cami'un nasi liyevmin la raybe fi. Ey Rabbimiz, bizi hiç şüphe olmayan bir günde, mahşer gününde, kıyamet gününde hepimizi toplayacaksın, cami'un nasi, bütün insanları. Hadi gel de şüphe et bakayım. Ahiretten şüphe edenlerin, öldükten sonra dirilmekten şüphe edenlerin yapacağı tek bir şey var. Nedir? Mezarların kapısını kapatmak, ölümü dünyadan kaldırmak. Böyle bir güçleri var mı? Ölümü dünyadan kaldıramadığına göre öldükten sonra dirilmeye, inanmaya mecbursun bile kardeşim. Ölüm ahiret hayatının varlığını ispat ediyor. Niye ölüyorsun peki o zaman? Niye gidiyorsun? Çok mühim meseledir. Ahiretin bugün dünya Müslümanların yüreklerinde, gönüllerinde yırtılan, parçalanan, paslanan bir numaralı itikat ahiret itikadıdır. Ahirete inanan bir adam öldükten sonra dirilmeye, kabre, kabirdeki suale, kabir azabına, mahşer gününe inanan bir adam karşılıksız çek verebilir mi, veremez mi soruyorum. Vallahi veremez. Niye? Karşılığı olmadığını bile bile çeki verdin, 10 dakika sonra öldün, gittin, mezara gömüldün. Ne olacaksın? Borçlu ölüyorsun. Borçlu ölmenin ne olduğunu Muhammed Mustafa Sultanımız anlatıyor. Ne diyor? Okuyorum hadisi sahihi. Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi. La yekuffuhu illa kada'u deynihi. Sadaka Resulullah. Şu hadise bak. Sahibu deyni, Arapça borçlu demek. Borçlu. Borçlu. Borçlu bir Müslüman öldüğü zaman, kabrine konduğu zaman mağlulun fi kabrihi, kabride, kabrinde muallakta kalır, askıya alınır. İdam edilmiş bir adam nasıl ki askıda sallanırsa, borçlu Müslüman da kabrinde ruhu askıda kalınır, sallanır durur diyor peygamber. Rezil olur. Borçlu. Hiç borcundan korkan kaldı mı içinizde? Adam mal alıyor, parasını vermiyor. 10 gün sonra gel gidiyorsun, kusura bakma. 10 gün sonra sen kimi dolandırıyorsun şerefsiz herif? Sana Müslüman denir mi? Niye bir gayrimüslim böyle bir dolandırma yapmıyor, sen yapıyorsun? Sen İslam'ın önünü kesen katilsin, hainsin. Her hata eden, her hile yapan, her yalan söyleyen Müslüman, İslam'ın önünü kesen düşmandır. Hani örnek olacaktın soytarı? Sana bakır herkes Müslüman olacaktı. Sana bakan İslam'dan kaçıyor. Sana bakan dininden dönüyor. Böyle Müslüman olur mu? Demek ki karşılıksız çek veren, hileli mal yapan, borcunu ödemeyen Müslümanın yüreğinde Allah'a yeminle söylüyorum ahiret itikadı parçalanmıştır. Öldükten sonra dirilmek imanı paslanmış, kirlenmiş, berbat olmuştur. Yoksa bunu yapamaz. Bugün Müslümanlar, Müslümanım diyor ama bir kalbini yoklasın bakalım hangi ahirete iman yaşıyor? Alıp verdiğiniz soluk gibi ahireti soluyabiliyor musunuz? Soluk alıp veriyorsunuz, onsuz yaşama imkanınız yok. Ahiret olmadan dünya olmaz, fren olmadan araba olmaz. Frensiz bir arabayla ne kadar gidebilirsiniz trafikte? Vallahi dünyanın freni ahirettir. Ahirete imanı kaldırın, frensiz araba gibi çarparsın, çarpılırsın, sapıtırsın, yanılırsın, eşkıya olursun, terör olur, anarşi olur. Hadise budur. Bu yıkılmıştır. Rabbena inneke camiun nasi liyevmin la raybe fî. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fî. Bak şüphe yok, şüphe yok. Ama sende şüphe var. Bugün 100 Müslümanın 99'unda ahiret hakkında şüphe var. Yoksa bu yalanı söyleyemezdi. Bu hileyi yapamazdı. Parasını almaya gelen hak sahibini geriye çeviremezdi. Numara yapamazdı. Dolap dümen çeviremezdi. O adamın yüreğine bakın, ahiret yoktu. Hadise budur. Bir ayet daha okuyayım, bakınız. Nisa suresinin 87. ayeti. Allahu la ilahe illa hu. Allah kendisinden başka ilah olmayan, kendisinden başka kudret olmayan yegane kudrettir, yegane Allah'tır. Le yecme'anneküm ila yevmil kıyameti la raybe fîh. Le yecme'anneküm, bakın lam-ı tekit, Nuh'nu tekit Arapça. İki defa kuvvet. Leyecme'anneküm, sizi mutlaka toplayacak, mutlaka toplayacak, mutlaka toplayacak. İlâ yevmil kıyameti, kıyamet gününde sizi toplayacak. La reybe fihi, vallahi şüphe yok, billahi şüphe yok, vallahi şüphe yok. Ama Müslümanlarda şüphe var. Halbuki şüphe, söyleyip ezan okundu, keseceğim, uzatmayacağım. Şüphe imanın zıddıdır. Bakınız Müslümanlar, gecenin zıddı, siz söyleyin nedir? Gündüzdür. Acının zıddı tatlıdır. Allah her şeyi zıtlarla yaratmıştır. Peki soruyorum, imanın zıddı nedir? Hepiniz küfür, vallahi değil. İmanın zıddı küfür değildir. Küfür inkar etmektir. İnkar, bir şeyin yokluğunu kabul etmektir. Orada da bir kabul var. Peki imanın zıddı ne? Hemen söyleyeyim, şüphedir. Şüphe. Şüphe varlığına da yokluğuna da tam sıkı sıkıya isabet etmiyorsun. Var mı yok mu? Bakın, iman varlığına, küfür yokluğuna, ama şüphe ne varlığına ne yokluğuna. Demek imanın zıddı şüphedir. Unutmayın. Bundan da kitapta da diyor ki, bir Müslümana sorulsa, Müslüman mısın kardeşim? Müslüman mısın diye sorulsa, efe ente müslim, Müslüman mısın? Bu Müslüman insan da cevap verirken inşallah Müslümanım dese anında kafir olur. İnşallah Müslümanım sözünde ne var siz söyleyin? Vallahi şüphe var. İşte henüz değilim de belki olurum, olurmuşum gibi şüphe. Şüphe yok. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım diye geçsin. Kitaplarda böyle geçer. Şüphe yok. Ahiretten şüphe eden adam gitsin mezarın kapısını kapatsın, babasının gidişini, dedesinin gidişini engellesin. Buna imkan yoksa öldükten sonra dirilmeye de kimse şüpheyle bakamaz. Gelecek dersimizde bu konuyla ilgili bir tartışmamız oldu. İmez Sanayi Sitesi'nde bir atölyede bir sanayi mühendisiyle kıyameti kopardık. Onu size anlatayım inşallah. Allahu Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Milletimize, memleketimize, alemi İslam'a Rabbim huzur, sükun, birlik, beraberlik, kudret, hakimiyet nasip eylesin. Kardeşler, ezan okunu uzatmayacağım. Üftülüğümüzün kaymakamlıktan aldığı onayla bugün size bir hususta yardımınıza resmi olarak müracaat ediliyor. Umraniye'de biliyorsunuz, çoğunuz da mutlaka görmüşsünüzdür. Dudullu'dan hemen aşağıya giderken orada büyük Selimiye kışlası gibi bir bina var. Nedir o, siz söyleyin? İmam Hatip Okulu. Şu anda tabii eğitim devam ediyor. O yazılanlar, eskiden devam edenler ediyor ama bina çok büyük, talebe çok fazla. Vallahi o gün okulun müdürü müftülüğümüze toplantıya geldi. Bir ağlamadığı kaldı. temizlik yapamıyoruz diyor, elemanımız yok, müstahdemimiz yok, imkanımız yok, temizlik malzemesi alacak vallahi paramız yok diyor. Duvar çekilecek imkanı yok, etrafı kapanacak imkanı yok, içeride çalışmalar imkanı yok. O kadar sıkışmışlar ki Allah şahit, müdürün bir ağlamadığı kaldı. Ne yapalım, ne edelim, kime gidelim, sizden başka kimimiz var Müslümanlar? Sizden başka kimimiz var Müslümanlar? Vallahi yine sizlere bugün bütün Umraniye'deki camilerde okulumuz için yardıma resmi kanaldan da müsaade alarak tabii. Şimdi rastgele kaymakamdan kağıt mağıt almadan para toplanmıyor. Hemen soruşturma açıyorlar. Milli Güvenlik Kurulu felaket devam ediyor. Onun için resmi olacak. Zabıtlı, tutarlı, tutanaklı. Bugün bu şekilde sizin yardımınıza vallahi müracaat ettiler. Ben buradan söylüyorum. Şaban hocam da ifade edecek. Ama mümkün mertebe şu kış gelmeden eksiklerin tamamlanması için gereken yardımı Allah için yapın. Hak Teala verdiklerinin karşılığını şimdiden Rabbim rahmetini ve rızasını ikram eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.